नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। कांडशाखीय वृत्तारण्योपनिषद प्रथम अध्याय प्रथम ब्राह्मण के प्रथम मंत्र के ऊपर विचार आरंभ हुआ, जिसमें मंत्र का उच्चारण हो गया, मंत्रार्थ सामान्य हो गया और भाष्य टीका के साथ है। प्रतीकम आदाय व्याचष्टे टीका में कहते हैं, और प्रतीक को लेकर के भाष्यकार मंत्र की व्याख्या करते हैं, व्याचष्टे भाष्यकार व्याख्या करते हैं प्रतीक लेकर के। प्रतीक मंत्र का प्रतीक लेंगे, उसके बाद व्याख्या करेंगे। कहा प्रतीकम आदाय व्याचष्टे उषा इत्यादि ना, ये कहा भाष्य में। कहा उषा इति ब्राह्म मुहूर्तो ब्राह्मो मुहूर्त उषा, ये कहते उषा माने क्या है, ब्राह्म मुहूर्त को उषा कहा। स्थिति उषा वही अश्वस्य मेध्यस्य शिरा कहा है, ये जो घोड़े का शीर है ना, जो अश्वमेध यज्ञ के लिए बांधा हुआ घोड़ा है, उसके शीर प्रातकाल है, ब्राह्म मुहूर्त है, उषा माने ब्राह्म मुहूर्त, ये कहते हैं उषा इति ब्राह्मो मुहूर्त उषा। उषा शब्द का अर्थ ब्राह्म मुहूर्त है। तो ब्राह्म मुहूर्त क्या होता है, तो सात नंबर टिप्पणी में बताया है किसको ब्राह्म मुहूर्त बोलते हैं। रात्रे पश्चिम यामस्य मुहूर्तो यस्तृतीयक स ब्राह्म हित विज्ञेयो विहित स प्रबोधने। ये जगने के लिए है, ये काल जगने ब्राह्म मुहूर्त जगने के लिए होता है। कब होता है ब्राह्म मुहूर्त, कहते देखो रात्रे पश्चिम याम से, रात्रि का पश्चिम भाग माने 12 बजे के बाद, पूर्व भाग है 12 बजे के पहले, माने 6 बजे से रात्रि को शाम 6 बजे से रात्रि शुरू करना, तो 12 बजे के बाद को पश्चिम भाग उत्तरार्ध जो होगा। रात्रे पश्चिम याम से रात्रि का जो पश्चिम भाग है उसका मुहूर्तो या तृतीय, उनमें जो तृतीय मुहूर्त लेना पश्चिम भाग का, डेढ़ घंटे का एक मुहूर्त होता है, 12 बजे से डेढ़ डेढ़ घंटा करके जाना, कहां पर तृतीय मुहूर्त बनेगा गिन लेना आप। 12 से डेढ़ तक होगा प्रथम मुहूर्त, और डेढ़ से तीन तक होगा द्वितीय मुहूर्त, और तीन से साढ़े चार तक होगा ब्राह्म मुहूर्त। ये होता है ये ब्राह्म मुहूर्त, तीन बजे से लेकर के साढ़े चार बजे तक, इसको कहते हैं रात्रे पश्चिम यामस्य मुहूर्तो या तृतीय का तृतीय मुहूर्त, डेढ़ घंटे का एक मुहूर्त, 12 बजे से आगे गिनते जाना, तो डेढ़ बजे तक हो जाएगा एक मुहूर्त, तीन बजे तक हो जाएगा दो मुहूर्त, उसके बाद तीन से साढ़े चार का समय है ब्राह्म मुहूर्त, ये तृतीय का। स ब्राह्म इति विज्ञेय, वो ब्राह्म मुहूर्त ब्रह्म संबंधी मुहूर्त है, वो तीन बजे से साढ़े चार बजे का समय ब्राह्म मुहूर्त है। विहित स प्रबोधन है, वो जो मुहूर्त है विहित है जगने के लिए, बिस्तरा छोड़ना ही जगना नहीं, बिस्तरा पहले छोड़ देना चाहिए, उस समय में आप मान ब्रह्म चिंतन में डूबना है, वो जगना है, साधन भजन का समय है वो। ये नहीं कि दो बजे तक मोबाइल देखते रहे उसके बाद आठ बजे नौ बजे तक सोते रहे, वो नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो यही ब्राह्म मुहूर्त है, रात्रि पश्चिम यामस्य मुहूर्तो यस्तृति यकह, रात्रि के जो पश्चिम भाग है मैं 12 बजे के बाद का भाग, 12 बजे से पहले पूर्व भाग है, 12 बजे के बाद पश्चिम भाग है, उत्तर भाग उत्तरार्ध है, उसका जो तृतीय मुहूर्त में भी तृतीय मुहूर्त ढूंढना, वहां माने डेढ़ घंटे का एक मुहूर्त होगा, वहां से चलना, डेढ़ बजे तक हो जाएगा एक मुहूर्त, तीन बजे तक दूसरा मुहूर्त है, तीन से साढ़े चार तक तीसरा मुहूर्त। स ब्राह्म हित विज्ञेयो, वो ब्राह्म मुहूर्त जानना चाहिए, ब्रह्म संबंधी मुहूर्त को ब्राह्म का तस्य इदम से अड़ लगा दिया, ब्रह्म संबंधी को ब्राह्म बोला गया, वो ब्राह्म मुहूर्त है। विहित स प्रबोधन है, वो जगने के लिए विधान है, शास्त्र में विधान किया उस मुहूर्त को जगने के लिए, सोने के लिए नहीं, वो मुहूर्त ऐसा मुहूर्त है, साधन भजन उसी काल में होता है, शांत वातावरण रहता है उसी काल में साधन भजन होता है वह। ये कहा तो भाष्य में कहा था उषा इति ब्राह्मो मुहूर्त, उषा ब्राह्म मुहूर्त को उषा कहा गया, ब्राह्म मुहूर्त समझ गया आप लोग क्या होता है। वै शब्द स्मरण अर्थ कहते हैं, वै शब्द जो है स्मरण के लिए, याद कराने के लिए, ये वै निपातन है, अव्यय है, प्रसिद्ध प्रसिद्धि दिखाने के लिए, जो ब्रह्म मुहूर्त है ना, वही उसका उसके सिर पे ब्रह्म मुहूर्त का आरोप करना, उस घोड़े के सिर पर, ये घोड़े के सिर को ब्रह्म मुहूर्त समझना, ये कह रहे कि अश्वमेध में जो घोड़ा है उसको, ये कहा प्रसिद्धम कालम स्मारयति, वै शब्द स्मरण के लिए प्रसिद्ध काल का स्मरण कराता है, कौन सा काल है, ब्रह्म मुहूर्त का, वो जो ब्रह्म मुहूर्त दृष्टि कहां करना, घोड़े के सिर पर करना, उस घोड़े के सिर में ब्रह्म दृष्टि करना, क्या ब्रह्म मुहूर्त दृष्टि करना, ये कह रहे जो अश्वमेधीय घोड़ा है उसको, यह है शिर प्राधान्याद, कहते देखो शरीर के अंगों में सिर प्रधान है, इसलिए, और काल के अवयव में प्रातकाल जो होता है ब्रह्म मुहूर्त प्रधान है, इसलिए प्रधान में प्रधान का ही आरोप होगा, ब्रह्म मुहूर्त का आरोप करना घोड़े के सिर पर, क्यों शरीर के अंगों में कौन प्रधान, सिर प्रधान, इसी प्रकार और उधर काल के अवयव में सबसे प्रधान है ब्रह्म मुहूर्त, इसलिए जो अश्वमेधीय घोड़ा है उसके सिर में सिर को ब्रह्म मुहूर्त समझना, ब्रह्म मुहूर्त दृष्टि करना वहां घोड़े में, न कि माने ब्रह्म मुहूर्त में घोड़े के सिर दृष्टि नहीं, उल्टा नहीं करना, घोड़े के सिर पर ब्रह्म दृष्टि, क्या ब्रह्म मुहूर्त दृष्टि करना, ये कहा सिर प्राधान्यात बोल दिया, क्योंकि शरीर के अंगों में सिर प्रधान होता है, घोड़े के सिर यहां प्रधान है शरीर में, शिरस्त प्रधानम शरीरावयवानम कहते हैं, सिर जो होता है प्रधान होता है शरीर के अवयव में, सिर प्रधान होता है, मुख्य होता है सिर, अश्वस्य मेध्यस्य मेधारस्य यज्ञस्य उषा शिर इति संबंध, कहते अश्वस्य कहा हुआ है उषा वै अश्वस्य आगे मेध्यस्य शिर, अश्वस्य मेध्यस्य माने मेधारस्य, आगे वो जो यज्ञ के लिए जो घोड़ा होगा मेधा के यज्ञ है, मेधार बोलते हैं उसको, यज्ञ घोड़ा है, यज्ञस्य मेधारस्य माने यज्ञ संबंधी घोड़ा है, अश्वमेध यज्ञ संबंधी घोड़ा है वो, इसलिए उसको ब्रह्म मुहूर्त दृष्टि उसे सिर में करना कहा, सिर इति उषा सिर, उषा काल उसका सिर, उसके सिर में उषा काल दृष्टि करना, उषा काल का अर्थ ब्रह्म मुहूर्त, यज्ञ से मैं आठ नंबर की टिप्पणी दिया है, संगीप संज्ञपनीयस्य इति आवत, संज्ञपन माने मारना, यज्ञ के बाद उस जोड़ को मारते हैं वहां, ऐसा अश्वमेध यज्ञ गोमेध यज्ञ पहले हुआ करता था, कलयुग के लिए नहीं होगा, ऐसी स्थिति है, पहले त्रेता आदि में सत्ययुग आदि में अश्वमेध आदि यज्ञ होते थे, ऐसा है, तो यही यज्ञ से बने संगीपनीय संज्ञपनीय से कहा, जो मारने योग्य घोड़ा है वो यज्ञ में उसका, उसको शीर में ब्राह्म मुहूर्त दृष्टि करना, ये कहा, ठीक है, देखे स्मारणार्थम एव निपातस्य स्फुटयति, जो निपात है, निपात माने अव्यय, क्या है वै, वो जो वै लिखा हो उषा वै, वहां आय आदेश हो रखा है, उषा वै है, आगे अश्वस्य होने से आय आदेश हो लोपसाकल से लगा हुआ है, वै है वो, तो ये वै शब्द अव्यय है, किसके लिए होता है, प्रसिद्धि दिखाने के लिए है, एक टीका में बोलते हैं स्मारणार्थत्व निपात से स्फुटयति, जो निपात है वै उसका अर्थ स्मारण के लिए, याद दिलाने के लिए, प्रसिद्धि दिखाने के लिए है, ये कहा प्रसिद्धम, इसी को कहा प्रसिद्धम करके भाष्य में कह दिया, प्रसिद्धम कालम स्मारयति, वही शब्द स्मारणार्थ प्रसिद्धम कालम स्मारयति, ये भाष्य में ही कहा, ठीक है, मैं आगे शास्त्रीय लौकिक व्यवहारे प्रसिद्धो ब्राह्मो मुहूर्त तम कालम इति आवत, शास्त्रीय व्यवहार हो चाहे लौकिक व्यवहार हो, दोनों व्यवहार में काल में प्रधान कौन होता है, ब्राह्म मुहूर्त, चाहे लौकिक व्यवहार हो चाहे शास्त्रीय व्यवहार हो, दो प्रकार के व्यवहार, दोनों व्यवहारों में काल के अवयव में प्रधान कौन है, ब्राह्म मुहूर्त, ये कह रहे हैं शास्त्रीय लौकिक व्यवहार है, टीका में कहा चाहे शास्त्रीय व्यवहार हो चाहे लौकिक व्यवहार हो, दोनों में प्रसिद्ध हो ब्राह्म मुहूर्त, प्रसिद्ध है ब्राह्म मुहूर्त, तम कालम इति व्यवहार, उस काल को, उस काल को क्या समझना, कहते प्रसिद्धि को दिखाता है, तम कालम स्मारयति, भाष्य में कालम स्मारयति, उस काल को स्मरण करता है कौन, वही शब्द ये कहा, पांच छह नंबर की टिप्पणी है शास्त्रीय आदि में, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धे त धर्मार्थ अनुचिंतयेत काय क्लेशास तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च इत्येवमादि रूपे इत्यर्थ, ये शास्त्रीय व्यवहार लौकिक व्यवहार दो प्रकार के व्यवहार है, कहते हैं ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धे त, ब्राह्म मुहूर्त में जान ले काम, आज क्या क्या काम करना है, लौकिक व्यवहार अथवा शास्त्रीय व्यवहार, शास्त्र चिंतन आदि। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, ब्राह्म मुहूर्त में समझे जाने, बुद्धेत लिंग लकार है जाने, धर्मार्थ अर्जित, ब्राह्म मुहूर्त में जगे और जगने के बाद धर्म अर्थ अर्थ का चिंतन करे। धर्म तो है शास्त्रीय व्यवहार, अर्थ है लौकिक व्यवहार, दोनों का चिंतन करें। और काय क्लेश, जो शरीर संबंधी क्लेश है उसको भी चिंतन करें। ब्राह्म मुहूर्त तन्मूलान, और उसके मूल है अज्ञान, और धर्मार्थ के मूल होते क्या, वेद तत्व, वेद, वेद को बताएगा धर्म आदि को, उसको भी जाने, समझे, याद करे, वेदार्थ तुम एवच इत्यम आदि रूप, यही है, यही है प्रातकाल का अर्थ, यही होता है कहा। आगे टीका में कहते हैं, उससी शिर शब्द प्रयोगी दिनावयेशु तस् प्राधान्य हेतु मह, कहते हैं उषा, उषावयी अश्वस्य मध्य से शिरा बोला है, प्रातः का माने ब्रह्म मुहूर्त के लिए, उषा काल के लिए घोड़े के सिर ब्रह्म मुहूर्त दृष्टि करने कहा, उषसी माने ब्रह्म मुहूर्त में सिर शब्द का प्रयोग किया है, घोड़े के सिर को ब्रह्म मुहूर्त समझना है प्रयोग में, दिनावयेशु तस्य प्राधान्य, इधर घोड़े के शरीर के अंगों में सिर प्रधान है और उधर दीन के अवयव में ब्राह्म मुहूर्त प्रधान है, ये दोनों के सादृश्य है, इसी कारण से घोड़े के सिर में और ब्राह्म मुहूर्त में सादृश्य क्या है, प्राधान्य सादृश्य है, दीन के अवयव जब लेते हैं माने ब्राह्म मुहूर्त प्रधान है और शरीर में लेते हैं तो सिर प्रधान है, यही सादृश्य है, इसलिए घोड़े के सिर पर ब्राह्म मुहूर्त दृष्टि करना, यही कहा, यही कहा। उससी सिर शब्द प्रयोग प्रातः काल में, सिर शब्द प्रयोग होने में, दिनावयवेश जो दिन का अवयव होते हैं उनमें, दिन के अवयव में तस्य प्राधान्य माने उषा सब प्राधान्य, उषा काल प्रधान है, ये तो महा प्राधान्यात बोल दिया भाष्य में, शिरा शिरा का अर्थ प्राधान्यात ऐसे लिख दिया भाष्य, प्रधान है वो कौन, ब्राह्म मुहूर्त प्रधान है, इसलिए उसको शिर शब्द का प्रयोग किया। अच्छा ठीक है, हम कहते हैं तथापि कथम तत्र तत्शब्द प्रयोग, फिर भी उस ब्राह्म मुहूर्त में सिर शब्द का प्रयोग कैसे कर दिया, कथम तत्र तत्शब्द प्रयोग ब्राह्म मुहूर्त सिर शब्द का प्रयोग कहते हैं, शिरश्च कहा भाष्य में, शिरश्च प्रधानम शरीरावयवानम, दिन के अवयव में ब्राह्म मुहूर्त प्रधान है और इसका काल और शरीर के अवयव में सिर प्रधान है, यही सादृश्य है, इसलिए घोड़े के सिर पर ब्रह्म मुहूर्त दृष्टि करना, अश्वमेध घोड़े को ये कहा माने चिंतन करना, घोड़ा बंधा हुआ है अश्वमेध एक चल रहा है उस काल में ऐसा चिंतन करना। आगे ठीक है, अश्वमेधिक अश्वशिरसी उससो दृष्टि कर्तव्य, माने अश्वमेध संबंधी जो घोड़ा है ना उसको अश्वमेधी का बोला है, अश्वमेध संबंधी घोड़ा के सिर में, शिरसी सिर में उससो दृष्टि कर्तव्य, प्रातकाल दृष्टि करना चाहिए, यही अर्थ आया इत्या अश्वस्य कहा भाष्य में, कहा अश्वस्य मेध्यस्य, जो मेध्य घोड़ा है माने यज्ञारहस्य यज्ञ के लिए योग्य है, वेदारहस्य यज्ञस्य जो यज्ञ घोड़ा है यज्ञ में जिसको संज्ञपन करना है उसका, उषा शिर इति संबंध, उसका सिर में उषा काल दृष्टि करना यही संबंध होगा, यही कहा। आगे टीका, कालादि दृष्टि अश्वांगेशु किम इति क्षिप्यते, यहां काल दृष्टि का आरोप किया घोड़े के सिर पर, आगे लोक दृष्टि का आरोप करेंगे, देव दृष्टि का आरोप करेंगे, आगे देवता दृष्टि का आरोप करेंगे, तत्त्व अंगों में घोड़े के पूरे सारे अंगों में कहीं काल दृष्टि करेंगे, अभी काल दृष्टि कर दिया सिर के ऊपर, प्रातकाल काल है, आगे माने सूर्य चक्षु बोलेंगे, देव दृष्टि करेंगे चक्षु में, सूर्य दृष्टि करना है ऐसा, और देव पृष्ठम आएगा आगे, पर वो जो पृष्ठ भाग है पीछे का ऊपर का भाग है वो दिवलोक है स्वर्ग है, लोक दृष्टि करना, ये जो घोड़े के शरीर के अवयव में तीन प्रकार की यहां दृष्टि होगी, काल दृष्टि, लोक दृष्टि, देव दृष्टि, यही कह रहे हैं कालादि दृष्टि, जो काल आदि से लेना लोक और देव, देव दृष्टि भी होंगे, कालादि दृष्टि अश्वांगेशु किम, अश्व के अंग में कालादि दृष्टि क्यों करना, उस घोड़े के अंग में कालादि दृष्टि क्यों करना, काल दृष्टि, देव दृष्टि, लोक दृष्टि क्यों, किम इति क्षिप्यते, क्यों यह आरोप किया जाता, पूर्वादि की शंका है, क्यों उसके मारे शरीर में ये सब अंगों में देव दृष्टि, काल दृष्टि, लोक दृष्टि के आरोप क्यों, कहते अश्वांग दृष्टि तेसु किम न, उन लोक आदि में अश्व के अंग दृष्टि क्यों नहीं किया जाए, अश्व के अंग में देवादि दृष्टि क्यों, हाँ माने अश्व के अंगों का देवादि में अश्व का अंगों का दृष्टि क्यों नहीं किया जाए, ये प्रश्न है। क्यों उदर नहीं करते, माने अश्व के अंगों में लोकादि दृष्टि कर रहे, कालादि दृष्टि क्यों, उल्टा क्यों नहीं करते हैं, देवादि में अश्व के अंग दृष्टि ऐसा क्यों नहीं, यही शंका है। कालादृष्टिर दृष्टिर अंगवा अश्वांगेशु किम, कालादि दृष्टि अश्व के अंग में क्यों, यदि क्षिप्यते क्यों आरोप किया जाता है। अश्वांग दृष्टि रेव तेसु किम न स्याद, जो अश्वांग दृष्टि तेसु माने कालादि में, कालादिशु किम न स्याद, कालादि में अश्व के अंग दृष्टि क्यों न हो, ये शंका आ गई। तो उत्तर देते हैं कर्मांगस्य, भाष्य में कहते हैं कर्मांगस्य पशो संस्कर्तव्यत्वात् कालादि दृष्टय शिरादिषु क्षिप्यन्ते, यही कहा। क्यों, कर्म के, कर्म है अश्वमेध यज्ञ, क्या है कर्म, वहां उसका अंग है घोड़ा, अश्व है वहां, जो कर्मांगस्य कर्म का जो अंग है घोड़ा अश्व, माने अश्वमेध यज्ञ में घोड़े की आवश्यकता है, तो कर्मांगस्य कर्म शब्द से जाना अश्वमेध यज्ञ, उसके जो अंग है घोड़ा अश्व है वहां, पशु जो पशु है कर्म का अंग, जो पशु है यज्ञ का कर्म का अंग पशु, उसका संस्कर्तव्यत्व, उसको संस्कार करना है, देवादि को संस्कार नहीं करना, संस्कार किसको करना, अश्व को करना है, इसलिए देवादि दृष्टि अश्व के अंग में करना, इसको संस्कार बनाना, इसको प्रजापति रूप में तैयार करना है, किस रूप में, हाँ इस घोड़े को प्रजापति रूप में बनाना है, इसलिए अश्व के अंगों को संस्कार करना है, इसलिए लोकादि दृष्टि अश्व के अंग में करना, न कि लोकादि में अश्व का अंग का आरोप नहीं करना, ये कह रहे हैं। कर्मांगस्य पशु संस्कर्तव्यत्वात्, कर्म के अंग जो पशु है वह घोड़ा अश्व, वो संस्कर्तव्य है, संस्कार के योग्य है, संस्कार करने योग्य है, इसलिए कालादि दृष्टया शिर आदि से छिप्यंत, इसलिए कालादि दृष्टि यहां शिर आदि में, घोड़े के अंगों में शिर आदि में कालादि दृष्टि का आरोप होता है, आरोप किए जाते हैं, कहा चार की टिप्पणी है, आरोप्यंते क्षिप्यंते माने आरोप्यंते, आरोप किया जाता है। क्यों प्राजापत्यत्वम चह, ये प्रजापति संबंधी है यज्ञ, उस घोड़े को प्रजापति के समान बनाना है, प्रजापति रूप में पहुंचाना है, इसलिए लोक दृष्टि काल दृष्टि, प्रजापति लोकात्मक भी है, देवात्मक भी है, कालात्मक भी है, सर्वरूप है वो, ये घोड़े को भी उसी रूप में बनाना है, यही कहना चाहते हैं। प्राजापत्यत्वम च प्रजापति दृष्टि अध्यारोपणात्, प्रजापति दृष्टि माने लोक देव काल दृष्टि जब आरोप करेंगे तो प्रजापति रूप में हो जाएगा घोड़ा, उसको प्रजापति बनाना है, घोड़े को प्रजापति के रूप तैयार करना है उसमें, इसलिए कालादि दृष्टि घोड़े के अंगों में करना, ये कह रहे हैं। पांच नंबर की टिप्पणी, प्रजापति रूप तुम कहा, इसको प्रजापति के स्वरूप बनाना है, किसको, घोड़े को, इसलिए लोकादि दृष्टि अश्व के अंग में करना, उल्टा नहीं करना कि लोकादि में अश्व के अंग दृष्टि नहीं करना, प्रजापतित्व दृष्टि अध्यारोपणात् का, उस घोड़े में प्रजापति दृष्टि, घोड़ा प्रजापति ने दृष्टि ऐसा बनाना कि प्रजापति रूप में पहुंचाना है उसको, इसलिए लोकादि दृष्टि उसमें करना। आगे भाष्य में कहते हैं काल लोक देवता तो अध्यारोपण, हमसे तीन आरोप होगा, काल का आरोप तो कर ही दिया अभी, किसका, उषा काल का आरोप कर दिया, किसी घोड़े के सिर में प्रातः काल का आरोप किया, इसी प्रकार आगे लोक का भी होगा, देव पृष्ठम आएगा, पृथ्वी पाज्यम, ये लोक दृष्टि होगा, पृथ्वी लोक देवलोक ऐसा पाज्य से ऐसा आएगा, लोक दृष्टि करेंगे, और अभी सूर्य चक्षु कहेंगे देव दृष्टि भी करना है, उसके चक्षु में सूर्य दृष्टि करना ऐसे बोलेंगे, वातः प्राण बोलेंगे, जो वायु है उसको, इसका प्राण में वात दृष्टि करना, वायु दृष्टि करना इत्यादि देव दृष्टि है। काल लोक देवतात्व अध्यारोपण, काल लोक देवतात्व का जो आरोप करना है घोड़े के अंगों में, वह प्रजापतित्व करणम पशु हो, ये पशु को, वो जो अश्वमेधीय पशु है घोड़ा है, उसमें प्रजापतित्व करना है, प्रजापति के रूप बनाना है उसको, इसलिए देवतादि का आरोप किया जाता है उसमें, इसको प्रजापति के रूप में तैयार करना है। एवं रूपो ही प्रजापति, प्रजापति ये तीन रूप वाला होता है, किस, क्या क्या तीन रूप, काल देव लोक, वो सर्वात्मा है, देवता रूप भी है, काल रूप भी है, लोक रूप भी है, पशु को भी वही बनाना, प्रजापति समान बनाना, उसके उस तद्वत बनाना है, इसके लिए वो दृष्टियां करना। एवं रूप ही प्रजापति कहा, प्रजापति यही लोकात्मक है, कालात्मक है, देवतात्मक है। विष्णुत्वादिकरण में भी प्रतिमा दो, जैसे प्रतिमा आदि में विष्णुत्वादि बुद्धि बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सामने प्रतिमा है हम विष्णु समझते हैं, इसी प्रकार अश्व के शरीर में लोक काल दृष्टि, अश्व के चक्षु में देव दृष्टि करना है, सूर्य चक्षु बोलेंगे मंत्र में कहा हुआ है, अश्व के जो चक्षु आंख में क्या दृष्टि करना, सूर्य दृष्टि करना, बातः प्राण आएगा उसके जो प्राण है उसमें वायु दृष्टि करना, वायु देवता दृष्टि करना, ऐसे ऐसे मंत्र आएंगे यहां, यही आ रहे हैं। तो विष्णुत्व आदि करण में जिस प्रकार प्रतिमा आदि में विष्णुत्व आदि दृष्टि की जाती है, प्रतिमा को विष्णु समझ करके हम पूजा करते हैं, ठीक इसी प्रकार यहां अश्व के अंगों में इन देवताओं के आरोप होगा, लोक का आरोप, देवता का आरोप और काल का आरोप यह है। क्यों? उसको प्रजापति के रूप में तैयार करना है उस घोड़े को, ये बताया। टीका से देखें, अंगेशु अनंग मति क्षेपे तंत्र महा, अंगों में अनंग बुद्धि, मति माने बुद्धि, अंगों में देवता कोई अंग नहीं है, काल कोई अंग नहीं है और लोक कोई अंग नहीं है, किंतु घोड़े के अंगों में अनंग बुद्धि जो की जा रही है, लोक काल देव बुद्धि, अंगेशु अनंग मति, मति माने बुद्धि, मति शब्द बुद्धि का पर्याय है, अंगेशु अनंग मति क्षेपे माने आरोप करने में, क्षेपे सप्तमी, अंगों में अनंग बुद्धि के आरोप करने में, लोकादि के आरोप करने में हेतुंत्र अन्य हेतु बताते हैं। एक हेतु तो बता दिया है कर्मांग है पशु उसको दृष्टि करने के लिए, दूसरा हेतु बताया प्रजापतित्व स एक, उसको प्रजापति रूप में तैयार करना है उस घोड़े को, प्रजापति मान करके चलना है उसको, इसलिए लोककाल दृष्टि उसमें आरोप करना, ये कहा प्रजापतित्व स कहा। टीका में अश्वस्य सेत्स्यति इति संबंध, वहां ले जाकर के ये इतना शेष लगा देना, प्राजापत्यम तत्व अश्वस्य सेत्स्यति, अश्व में सिद्ध होगा, क्या सिद्ध होगा, प्राजापत्यत्व सिद्ध होगा, ये तीन दृष्टि करने पर, कौन दृष्टि, लोक देव काल, तो प्रजापति रूप में सिद्ध होगा, ये कहा अश्वस्य सेत्स्यति, इतना शेष है उस प्राजापत्यत्व च भाष्य के आगे इतना शेष लगा देना, ये प्रजापति सिद्ध हो जाएगा। तत्र हेतु, उसमें हेतु देते हैं प्रजापति दृष्टि अध्यारोपणात्, क्यों, प्रजापति दृष्टि के आरोप करने से प्रजापति हो जाएगा वो, यही हेतु दिया। आगे टीका में कह देना, कालादिष्टो अश्वावेश आरोप्यंते न तस्य प्रजापति तुम क्रियते, प्रश्न होगा कालादि दृष्टि अश्व के अवयव में आरोप तो हो रहे हैं किंतु उसको प्रजापति तो नहीं किया जाता ना, लोक दृष्टि काल दृष्टि देव दृष्टि अश्व के घोड़ों में, घोड़े के शरीर अंगों में आरोप किए जाते हैं, ठीक है, वहां ये मंत्र से ऐसे किया जाए, किंतु उसको प्रजापति तो नहीं बनाया जाता, प्रजापति अलग है, ये शंका आ गई। ननु कालादि दृष्टयो, जो कालादि दृष्टि है ना, अश्व अवयवेशु आरोप, अश्व के जो अवयव है उसमें आरोप किए जाते हैं, ठीक है, न तस्य प्रजापति तुम कृत, तस्य माने अश्वस्य प्रजापति तुम न कृत, प्रजापति तो नहीं किया जाता, ये शंका आ गई। तो उत्तर दे, तत्राह, उसके उत्तर देते हैं, कहते अरे बाबा प्रजापति ये तीन रूप वाला ही होता है, क्या रूप वाला होता है, हाँ काल लोक देव तीन रूप वाला होता है, तो यहां तीनों रूपों में जब आरोप करेंगे तो प्रजापति रूप हो जाएगा, ये कहा काल इत्यादि कहा, वहां काल लोक देवतात्व अध्यारोपणम च प्रजापतित्व करणम पशु एवं रूप ही प्रजापति, इसी प्रकार का प्रजापति का स्वरूप है, तीन ही रूप है, विष्णुत्वाधिकरणम एव प्रतिमा आदो, प्रतिमा आदि में विष्णुत्व आदि जैसे किया जाता है आरोप होता है, उसी प्रकार अश्व के अंग में लोक देव काल का आरोप प्रजापति करने के लिए बनाने के लिए कहा। ठीक है, हमें कहते हैं कालादि आत्म को ही प्रजापति, प्रजापति का और कोई स्वरूप नहीं, ये तीन मिल करके प्रजापति बनता है, लोक देव काल इसी का पुंज प्रजापति है, कालादि आत्मा माने स्वरूप, कालादि स्वरूप ही है प्रजापति, तथा च इसी प्रकार यथा प्रतिमायां विष्णुत्व करणम तद्दृष्टि, जिस प्रकार प्रतिमा में विष्णुत्व करने के लिए विष्णु दृष्टि की जाती है, तद्दृष्टि माने विष्णु दृष्टि, ठीक इसी प्रकार तथा तथा कालादि दृष्टि, जो कालादि दृष्टि है अश्वावयवेशु तस्य प्रजापतित्व करणम, तस्य माने अश्वस्य प्रजापतित्व करणम, अश्व को प्रजापति करने के लिए है कालादि दृष्टि, और कुछ नहीं। अब यहां प्रश्न होगा ये जो दृष्टि करने वाला कौन होगा, तत्त्व अंगों में करने वाला कौन होगा, तो कहते हैं अश्वमेधाधिकारी ही, जो अश्वमेध का अधिकारी होगा, राजा होगा, उसके सामने घोड़ा है तो घोड़े के अंगों में दृष्टि करता चलेगा, जो यहां जो जो दृष्टि बताई जाएंगे अब शुरू कर दिया, जो घोड़े के अंगों में करेगा, किंतु जो अनधिकारी जो उपासना कर रहे हैं उसके पास घोड़ा नहीं है, वो यज्ञ नहीं कर रहा है, जो यज्ञ करेगा अश्वमेध यज्ञ वही उसी के पास घोड़ा होता है, तो जिसके पास अश्व होगा वो तो अश्व के अंगों में दृष्टि करेगा, किंतु जो अधिकारी नहीं है अश्वमेध के ब्राह्मण आदि हैं और अश्वमेध के फल चाहते हो मतलब ब्रह्मलोक चाहते हो तो उनके लिए क्या होगा, तो आगे बोलते हैं टीका में। अश्वमेधाधिकारी जो राजा आदि है अश्वमेध के अधिकारी वह ही सती अश्वे अश्वे सती अश्व के होने पर उनके पास अश्व है सती सप्तमी अश्व के होने पर अश्व है उनके पास कर्मणो वीर्यवतत्वार्थम कर्म के वीर्यवत हो जाता है माने उपासना सहित कर्म करने से बहुत दृढ़ फल हो जाता है कर्म का वीर्यवत्तरत्वार्थम कालादि दृष्टि अश्वावेशु कुर्यात जो अश्वमेध के अधिकारी हैं कालादि दृष्टि अश्व के अंगों में करे कुर्यात करे ये तो अधिकारी के लिए हुआ तो तद अनधिकारी तो जिसमें अश्वमेध यज्ञ का अधिकारी नहीं है जैसे ब्राह्मण आदि है उसके बाद अश्व नहीं है घोड़ा नहीं है तो तद अनधिकारी और वो फल चाहता है अश्वमेध का फल चाहता है अश्वमेध का अधिकारी नहीं है उस स्थिति में तद अनधिकारी तो अश्वमेध के जो अनधिकारी है ब्राह्मण आदि है उनके लिए तो अश्वाभावी अश्व के अभाव में स्वात्मान अश्व कल्पित अपने शरीर को ही अश्व की कल्पना करेगा वो मैं घोड़ा हूं ऐसी कल्पना करके फिर अपने शिर आदि में लोकादि आरोप करेगा। स्वात्मान अश्व कल्पित स्वशिर प्रवृत्ति अपने शिर आदि जो अंग यहां बताएंगे तो अपने शिर आदि में कालादि दृष्टि करने ना कालादि दृष्टि के द्वारा प्रजापतित्व संपाद्य अपने शरीर को ही प्रजापति रूप से संपन्न करके तैयार करके अपने शरीर को ही प्रजापति अस्मि इति ज्ञानात् प्रजा मैं प्रजापति हूं ऐसी भावना बना करके ऐसी उपासना से ज्ञानात् माने उपासनात् तद भावम प्रतिपद्येत उसी भाव प्रजापति भाव को प्राप्त करे ये ऐसा करना कहा। पांच और छह चार पांच छह टिप्पणी अश्वमेध में अधिकारी कौन है चार में बता नो शंका कहते हैं येषाम अश्वमेधे नाधिकार तेषाम अस्मादेव विज्ञानात् तत्फल प्राप्ति इति उक्तत्वात् अश्वमेध अनधिकृतानाम एव प्रकृत उपास्थिति आशंका पूर्वादि बोलता है कि येषाम अश्वमेधे नाधिकार तेषाम अस्मादेव विज्ञानादि कहा हुआ है माने जिसको अश्वमेध उपासना यज्ञ करने का अधिकार नहीं है उनका उपासना से ही फल मिलेगा ऐसे बोला हुआ है तो येषाम अश्वमेधे नाधिकार पूर्वादि बोल रहा है जिनके अश्वमेध में अधिकार नहीं है तेषाम उनके लिए अस्मादेव विज्ञानाद विज्ञान उपासनाद इसी उपासना से तद फल प्राप्ति अश्वमेध के फल की प्राप्ति इति उक्तत्वाद ऐसा कहने से अश्वमेध अनधिकृता नाम एव प्रकृत उपास्ति अश्वमेध में जो अधिकारी नहीं उन्हीं के लिए उपासना है ये शंका पूर्वादि ने की कहते हैं ऐसी बात नहीं जो अधिकार है उनको भी है जो अधिकार नहीं उनको भी ये उपासना अनधिकारी के लिए है जो अधिकारी है उसके लिए तो घोड़ा है ही उसके पास ये कहना इसलिए कहा अश्वमेध अधिकारी ये भाष्य टीका में कहा ये कहा था अश्वमेध अधिकारी ही सती अश्वे यदि घोड़ा होने पर ही कर्मणो वीर्यवत्तरत्वात् घोड़े होने पर वो अश्वमेध यज्ञ बहुत दृढ़ होगा वीर्यवत्तरत्वात् माने क्या होता है तो पांच नंबर टीम कहा अविघ्न शीघ्र फल प्रदत्व विघ्न रहित शीघ्र फल देने वाला हो जाता है उपासना सहित कर्म करेगा तो विघ्न रहित शीघ्र फल देने वाला होता है वीर्यवत्तरत्व यही है। पांच में छह में कहते हैं जो अनधिकारी है वो क्या करे तो छह में कहा स्व शरीर में अपने शरीर को ही अश्व बना करके अपने शरीर के अंगों में ही लोकादि दृष्टि का आरोप करे वो फल मिल जाएगा उसको भी माने ये मुमुक्षुओं के लिए नहीं है मुमुक्षुओं का तो इन कर्मों को बात नहीं है इनको वैराग्य दिखाने के लिए प्रकरण है माने बुभुक्षु लोग हैं जो ब्रह्म लोग चाह रहे हैं उनके लिए उपासना के लिए है किंतु मुमुक्षुओं के लिए वैराग्य के लिए इतने बड़े कर्म करते वाले भी संसार के भीतर ही रह गए मुक्त जन्म मरण के चक्कर से बाहर नहीं हो पाए इसके लिए मोक्षों के लिए ये वैराग्य के बिना आगे ज्ञान प्रकरण काम नहीं करेगा इसलिए वैराग्य के लिए प्रकरण है मोक्ष के लिए। चलो हो गया आगे अच्छा हो गया आगे भाष्य टीका है चक्षुषी सूर्य दृष्टि हेतु आहा सूर्य चक्षु ऐसा आया मंत्र में सूर्य चक्षु उस घोड़े के जो चक्षु है ना आंख है उसमें सूर्य दृष्टि करना जो अश्व बांधा हुआ है उसके आंख में सूर्य दृष्टि करना ये सूर्य है समझना उसको आंख को रहा क्यों शिरो अनंतरत्वात् सूर्यादिदेवत्वात् कहते हैं देखो शिर के समीप में नजदीक कौन था चक्षु होता है ये शिर हो गया, उसके बाद चक्षु आनंतरी है, चक्षु में आनंतरी है शिर के, पैर आदि में तो व्यवधान बहुत व्यवधान है, शिर के अनंतर होने के कारण, समीप होने के कारण चक्षु लिया है, तो उस घोड़े के चक्षु में सूर्य दृष्टि करना कहा। दूसरी बात है चक्षु के देवता है सूर्य, अधिदेवता अधिष्ठात्री देवता सूर्य, इसलिए यही दूसरा बात बताया, चक्षु सूर्य, सूर्य चक्षु का शिरसो अनंतरत्वाद, एक हेतु दिया शीर्ष के अनंतर होने के कारण, चक्षु शीर के पर नजदीक है, अनंतर है, इसलिए वहां चक्षु का नाम ले लिया, उसमें सूर्य दृष्टि का। दूसरा है सूर्य अधिदेवता, चक्षु जो है सूर्य अधिदेवत वाला होता है, सूर्य की अधिदेवता चक्षु, चक्षु का अधिष्ठात्री देवता, यदि सूर्य उपकार न करे आंख देख नहीं पाती है, प्रकाश के बिना देख नहीं पाएगी, तो उपकार करता है सूर्य कौन, चक्षु को उपकार करता है, रूप का ज्ञान हो नहीं पाएगा सब सूर्य के प्रकाश के बिना, इसलिए सूर्य अधिदेवत वाला है, यह भी हेतु दिया, इसलिए सूर्य चक्षु बोल दिया भाष्य में। आगे बात प्राणो वायु स्वाभाव्यात, भाष्य में लिखते हैं वायु है ना, वायु देवता, इसका प्राण, प्राण में वायु दृष्टि करना, ये वायु देवता है समझना, उस घोड़े के प्राण में, अश्व के प्राण में, बात प्राण कहा, क्यों वायु स्वाभाव्यात, वाहन के स्वभाव है बाघ अधिगंधन, ये भी चलने वाला वो भी चलने वाला, सादृश्य है दोनों में, बा गतिगंधन है वो, गत्यर्थ का धातु है बा, उसी से वायु बनता है, क्री बा पाजी मीशो दिशा सुख ऊण, ऊणादि का प्रथम सूत्र है, बा से ऊण लगाएंगे आतो कृतो से युग का आगम होगा वायु बन जाएगा, ऊणादि में प्रथम सूत्र है वो वायु बनाने के लिए, बाती दी वायु जो चलता है इसलिए उसको वायु, बा मन गच्छती चलता है इसलिए वायु कहते हैं उसको, तो बात प्राणा कहा, बात माने वायु, इसका प्राण में वायु दृष्टि करना अश्व के प्राण में, ये कहा क्यों वायु स्वभाव्यात माने गमन स्वभाव है इसका, वो भी चलता है ये भी चलता, प्राण भी चलता वायु भी चलता है, सादृश्य है इसके साथ, इसलिए उसके प्राण में वायु दृष्टि करना, वायु माने अधिदैवत वायु, कौन सी वायु, हाँ अधिभूत वायु दृष्टि नहीं, देव दृष्टि करना है, क्योंकि हर वस्तु तीन होता है, अध्यात्म होता है, अधिदैवत होता है, अधिभूत होता है, भीतर में जो वायु है अध्यात्म वायु है, ये प्राण अध्यात्म वायु है, कौन है, और ये जो हमें ऑक्सीजन देता है ये अधिभूत वायु है, कौन सी है, और वायवे स्वाहा करके जिसके लिए हवन आहुति डाली जाती है वो अधिदैवत वायु है, वायु देवता है, वायु ये भूत भी है, हमें जो ऑक्सीजन देता है, जो भीतर प्राण रूप में है वो अध्यात्म वायु है, तीन प्रत्येक तीन होते हैं, अध्यात्म स्वरूप, अधिभूत स्वरूप, अधिदैव स्वरूप, तीन होता है, अधिदैव वायु लेना बात शब्द से। आगे कहते व्यात्तम विवृतम मुखम अग्निर्वैश्वानर, मंत्र में जैसा वैसे भाष्य लिख रहे, पदभाष्य चलता है, कौन चलता है, एक एक पद को लेकर के चलेंगे, जिस पद में विशेष होगा उसका अर्थ कर देंगे, भाष्यकार इनकी शैली यही है बस, केवल केनोपनिषद में एक पदभाष्य को छोड़कर के वाक्य भाष्य भी अलग है, बाकी उपनिषदों में भाष्यकार की शैली जैसे मंत्र में पद आए गए शब्द शब्द जैसा अतिक्रमण नहीं करेंगे उसी के आधार पर चलते रहेंगे, पदभाष्य है ये। तो व्यात्तम मुखम कहा हुआ है वहां, व्यात्तम माने विवृतम मुखम वैश्वानर, व्यात्तम अग्निर्वैश्वानर मुखम वैश्वानर कहा हुआ है, व्यात्तम अग्निर्वैश्वानर ऐसा बोला हुआ है, व्यात्तम माने विवृत, घोड़े का मुख खुला हुआ मुख होता है, विवृत माने खुला हुआ जो मुख है, मुखम अग्निर्वैश्वानर, व्यात्तम मुखम वैश्वानर बोला हुआ है, खुला हुआ मुख ही वैश्वानर अग्नि है, वैश्वानर अग्नि भीतर वाले अग्नि को वैश्वानर अग्नि कहते हैं, अम वैश्वानरो भूत्वा प्राण नाम देह महाश्रिता प्राणापान समायुता पचामन चतुर्विधम कहा है, माने आप कच्चा भी खाते हैं तो बाद में मल में पका हुआ आ जाता है, भीतर अग्नि है, वो भगवान है वैश्वानर अग्नि है, वहां भीतर आप तो कुछ भी खा देते हैं किंतु वहां पर पाचन क्रिया कराने के लिए वहां गर्मी से पकाना है, वहां अग्नि रूप से विद्यमान है भगवान, चार प्रकार के अन्नों को मैं पचाता हूं बोलते हैं, भक्ष भोज्य लेह चुष्य चार होता है, एक ऐसे खाए जाता है और एक चबा करके खाने वाला होता है, एक चूसने वाला गन्ना आदि होता है और एक चाटने वाला होता है चटनी आदि, चार प्रकार के हम अन्न माने अद्यते भी अन्न जो खाते हैं वो अन्न होता है, चार प्रकार के होते हैं, एक तो जैसे बिना चबाए खाने हलवा आदि है, बिना चबाए खा गए, और एक चबाना पड़े रोटी आदि है भक्ष, वो भक्ष में आएगा, बिना चबाए खाने वाले भुज्य है, और एक लोहिया लेहिया चाटने वाला जैसे चटनी आदि, और एक होता है चोष्य चूसने वाला जैसे गन्ना ईख आदि गन्ने आदि, चार प्रकार के होते हैं, तो उसको पता आने वाला मैं हूं ऐसा बोलते हो। तो ये कहा व्यातम विवृतम मुखम अग्निर वैश्वाणर, जो खुला हुआ मुख है उस घोड़े का वैश्वाणर अग्नि है वो, ये कहते हैं वैश्वाणर इति अग्निर विशेषण। ये जो वैश्वाणर शब्द किसका विशेषण, अग्नि का विशेषण, कौन सा अग्नि वैश्वाणर, अग्नि बहुत सारे हैं, मुर्दा जलाने वाली भी अग्नि है, उस अग्नि का नाम क्रव्याद अग्नि होता है, समुद्र में भी अग्नि है, बड़वानर नाम की अग्नि है, बहुत सारे अग्नियों का नाम है, तो इसलिए अग्नि का विशेषण लगा दिया वैश्वाणर, नहीं तो विशेषण नहीं लगाना पड़ता। व्यातम विवृतम मुखम अग्निर वैश्वाणर है, कहा वैश्वाणर इति अग्निर विशेषण, वैश्वाणर शब्द अग्नि का विशेषण है, वैश्वानरो नाम अग्निर विवृतम मुखम इत्यर्थ, माने वैश्वानर नाम के जो अग्नि है वो उसका खुला हुआ मुख है, उस घोड़े का खुला हुआ मुख, माने उसके मुख पर वैश्वानर अग्नि के दृष्टि करना, अग्नि दृष्टि करना यही होगा। मुखस्य अग्निदेवत, क्यों ये अग्नि मुख को अग्नि क्यों कहा, कहते मुख जो है ना अग्निदेवता वाला होता है, अधिष्ठात्री देवता मुख्य अग्नि है, इसलिए वो इस अदृश्य है, इसलिए उस वैश्वानर अग्नि दृष्टि करना उस घोड़े के मुख में यह कहा। संवत्सर आत्मा, आगे मंत्र आएगा, ऐसा मंत्र है आगे, संवत्सर जो होता है एक साल एक वर्ष जो होता है उसके बीच का भाग है, शरीर का बीच का भाग है आत्मा, माने बीच का भाग धड़ घोड़े का, तो घोड़े के जो बीच अंग है मध्य भाग है उसमें संवत्सर दृष्टि करना ये कहा। संवत्सर आत्मा, संवत्सरो ही द्वादश मास त्रयोदश मास होगा, संवत्सर कभी कभी 13 महीने का होता है, कभी कभी 12 महीने का, क्यों जब अधिक मास पड़ता है तो 13 महीने का हो जाता है, माने तिथि के हिसाब से, तारीख के हिसाब वाली बात नहीं है, तिथि के हिसाब से तिथि घटना बढ़ना होकर के ऐसा हो जाती है, जैसे इस बार 13 महीने वाला था, इस बार अधिक मास है संवत्सर 13 महीने का, संवत्सर तिथि के हिसाब से, तिथि के हिसाब से 13 महीने का साल है, किंतु तारीख में तो वही है बराबर है, वहां इधर उधर होता नहीं है, तिथि के हिसाब से है। तो कहा संवत्सर आत्मा, संवत्सर हो द्वादश मास त्रयोदश मास हो, वहा ये कहते हैं संवत्सर कभी 12 महीने का होता है, कभी 13 महीने का होता है, जब अधिक मास पड़ता है तो 13 महीने का हो जाता है, अधिक मास नहीं होता है तो 12 महीने का रहता है, ये संवत्सर होता है, वो उसका शरीर मध्य भाग है, शरीर के मध्य भाग में संवत्सर दृष्टि करना, एक आत्मा माने शरीर का मध्य भाग। कालावयवानाम से संवत्सर शरीरम, कहते जो काल का अवयव लेते हैं, जो दिन अहोरात्र जब चलता है, कहां जाके हम बैठ जाते हैं, संवत्सर में जाके एक वर्ष हो गया, ऐसा बोलते हैं, हम क्षण से चलेंगे, कुछ क्षण को लेकर के हम घड़ी बनाएंगे, घड़ी के कुछ घड़ी को लेकर के हम प्रहर बनाएंगे, फिर आगे दिन बनाएंगे, अहोरात्र बनाएंगे, फिर बढ़ाते बढ़ाते जाए सप्ताह बनाएंगे, पक्ष बनाएंगे, मास बनाएंगे, अयन बनाएंगे, दो अयन मिला करके संवत्सर बनाएंगे, उसके आगे है नहीं, फिर एक संवत्सर दो संवत्सर फिर गिनने लग जाते हैं, तो कालों के अवयव में संवत्सर प्रधान होता है, वो ये कहते हैं कालावयवानाम च संवत्सर शरीरम, माने काल के जो अवयव क्षण से लेकर के चलते हैं तो संवत्सर शरीर है, बाकी अंग है काल के अंग है, क्षण आदि जो है मास आदि काल के अंग है, और वो संवत्सर शरीर है, उसका अवयवी है वो, बाकी अवयव है, तो संवत्सर आत्मा ने संवत्सर कालावयव नाम से संवत्सर शरीरम, का काल के अवयव में संवत्सर शरीर है, एक नंबर की टिप्पणी, काल इति संवत्सर आत्मा का काल इति, काल शब्द का अर्थ यमराज आदि में नहीं जानना आपकी दृष्टि न जाए, संवत्सर रूप काल, कौन सा काल, काल यही होता है वास्तव में, जो क्षण क्षण यही काल होता है, ये तो पौराणिक लोगों ने बना दिया जनसामान्य को समझाने के लिए, यमराज आदि में पहुंच आए हैं, मुख्य काल यही है, कोई भी व्यक्ति काल में ही पैदा होता है, काल में ही जीता है, काल में मरता है, ऐसा है, काल में ही पैदा होता है, समय में ही पैदा होगा और समय में भी जिएगा, जीवन भी पूरा काल में जाता है और मृत्यु भी काल में होनी है, यही है। तो कहा कालावय बना शरीर संवत्सर शरीर बोल दिया, काल ही थी संवत्सरात्मक काल, अन्य काल नहीं लेना, संवत्सर रूप काल को लेना, वह जो काल है वो घोड़े के बीच भाग को वो संवत्सर समझना है कहा। आगे शरीरम च आत्मा, कहते हैं शरीर क्या है, आत्मा क्या है, शरीर है कहते हैं, ये भी शरीर में आता है। कैसा मध्यम ये साम अंगानाम आत्मा, ऐसा श्रुति में आया, ये जो आत्मा है ना शरीर का आत्मा मध्य भाग में होता है, नीचे पैर आदि है ऊपर सिर आदि है, मध्य भाग, ये हृदय भाग को कहा आत्मा कहा हुआ है, शरीर के मध्य भाग को, शरीर के मध्य भाग आत्मा है, इंजन यही है, यदि यही हार्ट आदि जो भी इंजन है यही तो है सारे शरीर का अंग, यही मध्य भाग होता है, यह आत्मा होता है, अवयव होता है, अवयवी होता है, बाकी अंग हो जाते हैं। देखा मध्यम से ही एसाम अंगानम आत्मा, एसाम अंगानम मध्यम, इन अंगों में हाथ पैर आदि शीर आदि में मध्य भाग है यही है, इसलिए आत्मा है, किसके शरीर के आत्मा है, माने इन अवयवों के आत्मा है, और वो संवत्सर काल का आत्मा है, और ये यही सादृश्य है, माने ये दोनों में सादृश्य होने से शरीर के मध्य भाग में संवत्सर दृष्टि करना ये बता दिया। अच्छा आगे अश्वस्य वेद्य से सर्वत्र अनुसंगार्थम पुनर्व, अब फिर अश्वस्य वेद्य से एक बार फिर आ गए यहां, संवत्सर आत्मा अश्वस्य वेद्यस्य, ऐसा मंत्र है, ये कहते हैं प्रत्येक में लगाने के लिए है कि पुनर्वचन किया, पहले भी अश्वस्य वेद्यस्य एक बार गया, दोबारा ये आया, इसके बारे बोलते हैं अश्वस्य वेद्यस्य सर्वत्र अनुसंगार, प्रत्येक में अनुसंग कर संबंध करना, प्रत्येक शरीर जब जब बताएंगे अश्वस्य वेद्यस्य लगना है, इस अश्व जो वेद्य अश्व है इसका ये चीज ये है, ऐसा बताते चलना है, ये कहा। ठीक है देखना इसकी, चक्षुषी सूर्य दृष्ट हेतु, चक्षु में सूर्य दृष्टि करने में कारण बताते हैं, हेतु बताते क्या, शिरस इत कहा, शिरसो अनंतरत्वात्, शीर के अनंतर है चक्षु, इसलिए हमारे घोड़े के शीर के अनंतर चक्षु है, ऐसा है इसलिए इसको चक्षु दृष्टि करने को कहा, ये बता दी। अच्छा उससो आनंतरियम सूर्य दृष्टम, कहते देखो उधर सूर्य है ना, सूर्य चक्षु बोला है, या शीर के नीचे आंख है, और वहां क्या होता है उषा काल के बाद में सूर्य दिखाई पड़ते हैं, जो आकाश में जो लाली में आ जाती है अंधेरे अंधेरे में, वो उषा काल है, तो उसके बाद सूर्योदय होता है, तो वहां भी उसके अनंतर है, उषा के अनंतर सूर्य, या शीर के अनंतर चक्षु है, ये सादृश्य है दोनों में, इसलिए उसके चक्षु में सूर्य दृष्टि करना, ये बताया यही है, टीका में ही बता दिया। उससो अनंतरत्वम सूर्य दृष्टम, सूर्य को देखा है, चक्षुषी से शिरो अनंतरम तो दृश्यते, और चक्षु शीर के नीचे दिखाई पड़ती है, सादृश्य है दोनों में, चक्षु और सूर्य में कहा, तस्मात तत्र तदृष्टि युक्ता इत्यर्थ, तस्मात इसी हेतु से सादृश्य है दोनों अनंतर अनंतर सादृश्य होने से, तत्र तदृष्टि माने चक्षु में सूर्य दृष्टि, तत्र माने चक्षुषी तदृष्टि सूर्य दृष्टि युक्ता, ये ठीक है कहा। सात की टिप्पणी, उभयोर आनंतरे साम्य, दोनों में आनंतरे समान है, किसमें, चक्षु और सूर्य में, सूर्य के अनंतर चक्षु है और उषा के अनंतर सूर्य है, आनंतरे समान होने से, ऐसा कहा। तत्र भी हेतुअंतर, उसी में दूसरा हेतु भी देते हैं, सूर्य मान चक्षु में सूर्य दृष्टि करने के, क्या हेतु, सूर्य अधिदैवतत्वाच, चक्षु के अधिदैवता सूर्य है, इसलिए भी कहा गया, अधिष्ठातृदेव सूर्य होते हैं चक्षु के, इसके लिए भी सूर्य चक्षु कहा, एक ठीक है। आदित्य चक्षुर भूत्वा अक्षिणी प्राविशत, ऐसा सूत्र है, एक है, मंत्र है आज, आदित्य हो गया ना, जो ये बन गया, जब शरीर बन गया ढांचा बन गया, तो आदित्य चक्षु बन करके चक्षु में प्रवेश हो गया कहते हैं, माने आदित्य चक्षुर भूत्वा, आदित्य चक्षु होकर के अक्षिणी प्राविशत, दोनों आंखों में प्रविष्ट हो गए, ऐसा मंत्र है, ये प्रमाण है सूर्य का और चक्षु के संबंध में, सूर्य यहां बैठे हुए हैं, जिस दिन इसको उपकार करने के लिए बैठे हैं, जिस दिन सूर्य निकल जाएंगे उस दिन से अंधा हो जाएगा, ऐसी स्थिति है, उनके उपकार के बिना ये चक्षु देख नहीं पाती, तो अधिष्ठात्र देव हैं सूर्य, कहा आदित्य चक्षुर भूत्वा अक्षिणी प्राविशत, ऐसा मंत्र है, आदित्य जो है चक्षु होकर के अक्षी में प्रवेश कर गए, ऐसा इति श्रुते है चक्षुषी सूर्य अधिष्ठात्री देवता, इसलिए यह श्रुति से सिद्ध होता है चक्षु में सूर्य अधिष्ठात्री देवता है, इसलिए भी सूर्य और चक्षु का संबंध है, इसलिए चक्षु सूर्य बोला है, तेना सामीप्य, सामीप है सूर्य और चक्षु का, तत्र तद्दृष्टि माने चक्षुषी, तद्दृष्टि माने सूर्य दृष्टि इत्यर्थ ये कहा। अश्व प्राणे वायु दृष्टौ चलन स्वाभाव्यम हेतु, अश्व के बात प्राण बोला हुआ, उस घोड़े के प्राण में वायु दृष्टि करने में क्या हेतु है, कहते चलन स्वभाव हेतु है, ये प्राण भी चलन स्वभाव वाला है और वायु भी चलन स्वभाव वाला है, यही हेतु है, ये सादृश्य है दोनों, इसलिए प्राण में वायु दृष्टि करना ये बताया। अश्व से विदारिते मुखे भवतु अग्निदृष्टि तथापि पर्याय उपादनम व्यर्थम इतिहासंख्या क्रव्यादि व्यावृत्त्यर्थम विशेषण कहा, व्यात्तम अग्निर्वैश्वानर ऐसा आया हुआ है वहां, जो व्यात्तम उसका जो खुला हुआ बुख है ना, वैश्वानर अग्नि का, अग्नि का विशेषण वैश्वानर लगाया, क्यों विशेषण क्यों लगाया जाता है कि माने संभव हो और माने अलग भी हो, व्यभिचार भी हो, वो विशेषण होता है, संभव व्यभिचार अभ्याम से विशेषण अर्थवत न शीते न चोषण न बन्हीर को आप विशिष्टते, देखो कहीं हो का न हो उसको कहा जाता है विशेषण, सर्वत्र हो वो भी विशेषण नहीं होता और कहीं भी न हो वो भी विशेषण नहीं होता, जैसे अग्नि का विशेषण कोई बोलेगा शीतम बन्हिम आनय, ठंडी आग लाओ, व्यभिचारी व्यभिचार है, क्या है व्यभिचारी व्यभिचार, ठंडी आग है नहीं, तो शीतम विशेषण व्यर्थ है अग्नि का, क्यों व्यभिचार है, अच्छा उष्णम बन्हिम आनय कहेंगे हम, वो भी विशेषण नहीं मानते, क्यों संभव ही संभव है, गर्म ही होता है तो वो उष्ण विशेषण लगाना दर्थ है उसके लिए, संभव व्यभिचाराभ्याम सियाद विशेषण अर्थवत नीलम उत्पलम, वहां विशेषण सार्थक होता है, संभव है नील कमल में नील और व्यभिचार है रक्त कमल में, नीलत्व का व्यभिचार है और नीलत्व एक जगह है दूसरी जगह नहीं है इसलिए विशेषण बनता है, संभव व्यभिचाराभ्याम सियाद विशेषण अर्थवत न शीते नंद चोषण न बन्नी को आप विशेष्यते, शीत विशेषण लगाने पर भी बन्नी को विशेष्य नहीं बनाया जा सकता, उष्ण विशेषण के द्वारा भी बन्नी को विशेषण विशेष्य नहीं बनाया जा सकता, संभव हो कहीं हो कहीं न हो वो होता है विशेषण, तो ये जो वैश्वानर शब्द कैसे लगाया, ये अग्नि का विशेषण व्यात्तम अग्निर वैश्वानर ऐसा बोल दिया, ये यहां सामने दिखा रहे हैं, कहते अश्व से विदारित मुखे, घोड़े के जो फैला हुआ जो मुख है खुला हुआ मुख है उसमें भवतो अग्निदृष्टि, पूर्वादि बोलता है अग्निदृष्टि हो, चलो मान लेते हैं श्रुति बोल रही है उसमें अग्निदृष्टि करने के ठीक है, किंतु तथापि पर्याय उपादानम, अग्नि बोलो वैश्वानर पर्याय क्यों दिया, वैश्वानर क्यों कहा, वैश्वानर शब्द क्यों लगाया, ये पूर्वादि की शंका आ गई, व्यर्थम हो तो व्यर्थ है पर्याय लगा देना, व्यात्तम वैश्वानर अग्नि ऐसा बोल दिया है क्यों, तब कहते हैं क्रव्यादि व्यावृत्त्यर्थम, क्रव्यादि अग्नि को विवृत्ति कर व्यावृत्ति करें, क्रव्याद माने मृतवक्षी जो अग्नि होगा, क्रव्य नाम का अग्नि होता है, किस नाम का, जलाने मुर्दा जलाने वाले अग्नि को क्रव्य विशेषण देते, क्रव्य अग्नि है वो, समुद्र के अग्नि में होता बलवाडल अग्नि बोलते हैं, ऐसे ऐसे अग्नि का विशेषण होता कई अग्नि है, अच्छा क्रव्याद क्रव्यादि व्यावृत, क्रव्यादि अग्नि की व्यावृत्ति करने के लिए विशेषण है वैश्वानर ये बोला है, ये कहा। टिप्पणी आठ नंबर की, मसान मासानिकादि अमेध्य अनल वृत्त्यर्थम, ये कहते हैं मासानिक जो अग्नि है ना, मासानिक मासानिक मसाने भव मासानिक, मसान में होने वाला अग्नि को मासानिक बोला जाएगा, मासानिक जो अमेध्य अग्नि है मुर्दा जलाने वाली अग्नि, मसान वाली अग्नि, उन जो अनल निवृत्त अनल बने अग्नि, मासानिक जो अग्नि अनल बने अग्नि, उसके निवृत्ति के लिए विशेषण लगा है क्या वैश्वानर, इदम अपि अधिक से अधिकम फलम न्यायात, कहते हैं ये भी इसलिए कहा गया अधिक से अधिकम फलम, ये कहा जाता है ज्यादा का ज्यादा फल होता है, अच्छा न्याया देव न तो वैश्वानर शब्द सत्या शुद्धाग्नि बोधयती देहम, वैश्वानर शब्द की शक्ति से शुद्धाग्नि का बोध तो नहीं करा सकता है, फिर भी अधिक से अधिकम फल मिली है, ये कहा आगे वैश्वानर इति अग्ने भाष्य में कहा था, वैश्वानर इति अग्नेर विशेषण, वैश्वानर शब्द वहां दिया है अग्नि का विशेषण के लिए, वैश्वानरो नाम अग्निर विवृतम मुखम इत्यर्थ, वैश्वानर नाम की अग्नि जो है विवृत मुख है कहा, ठीक है अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, ऐसा श्रुति है अग्नि बाणी बनकर के मुख में प्रवेश कर गया, ऐसा आता है। ये श्रुति को लेकर के कहते हैं श्रुति में आश्रित्य मुखे तदृष्टो हेतु महा, माने अग्नि यहां मुख में है, माने अधिष्ठा मुख के जो अधिष्ठात्री देवता जो है कर्मेंद्रियों में मुख है, तो इसको अधिष्ठात्री देवता अग्नि है वाणी के हेतु दिया। मुखस्य कहा भाष्य में, कहा कि मुखस्य अग्निदेवतात्वाद, कहा मुख जो है अग्निदेवता वाला है, इसलिए इसको लेकर के कहा आगे। अधिक मासम अनुसृत्य त्रयोदश मासो वाई थी, भाष्य में कहा संवत्सर आत्मा है ना, तो संवत्सर आत्मा है तो संवत्सर दृष्टि करना है शरीर के मध्य घोड़े के मध्य भाग में कहा, तो कहते संवत्सर क्या होता है, द्वादश मास हो त्रयोदश मास हो बोल दिया, चाहे द्वादश मास हो चाहे त्रयोदश मास हो उसको संवत्सर कहना है, कुछ कैसा कहा, तो कहते हैं अधिक मासम अनुसृत्य, अधिक मास को अनुसरण करके त्रयोदश मास हो भाई, तो इसलिए कहा, नहीं तो महीना तो बारह ही होते हैं किंतु त्रयो या अधिक मास को लेकर के तेरह हो जाता है, इसलिए त्रयोदश मास हो बा ये बोला हुआ है भाष्य में, ये कहा था। ठीक है, शरीरे संवत्सर दृष्टि इत्यत्र आत्मत्व हेतु, शरीर में मध्य भाग में संवत्सर दृष्टि करने में इसमें आत्मत्व हेतु है कहते हैं, माने वो संवत्सर काल के अवयवों का आत्मा है, मुख्य मुख्य है शरीर है, और ये भी कैसा है शरीर के हाथ पैर आदि के को आता है शरीर बन जाता है, अवयवी बन जाता है, काल का अवयवी है संवत्सर और शरीर का अवयवी है मध्य भाग, इसलिए ये कहना चाहते हैं शरीर संवत्सर दृष्टि इत्यत्र आत्मत्व हेतु, आत्मत्व हेतु दिया। छह नंबर टिप्पणी में कहते हैं आत्मत्व माने क्या है, स्वरूपत्व आधारत्व, आधार है स्वरूप है इसके लिए हेतु है। काल इत्यादि कहा था भाष्य में, कालावयवानां च संवत्सर शरीरम अशरीरम च आत्मा इत्यादि कहा था आगे। ठीक है, आत्मा ही हस्तादीनाम अंगानाम इति शेष, ये कहते हैं मंत्र जो दिया है ना शरीरम च आत्मा, आत्मा माने किसके आत्मा, जो हस्तादि अंग है उनके, यह है शेष लगाना शरीरम आत्मा में, आत्मा क्यों आत्मा है कहते हैं हस्तादि अंगानाम, आत्मा किसके आत्मा है, मध्य भाग हस्तादि अंगों का, हाथ पैर आदि अंगों का है इति शेष। कालावयवानाम संवत्सर से आत्मत्वत, जैसे काल के अवयव में संवत्सर आत्मा होता है शरीर बन जाता है, बाकी सब अवयव है, ठीक इस प्रकार अंगानाम शरीर से आत्मत्व प्रमाण महा, अंगानाम ये शरीर है इसके आत्मा होने में, ये जो मध्य भाग है आत्मा होने में प्रमाण देते हैं, मध्यम ही एसाम अंगानाम आत्मा, ऐसा श्रुति है, ये जो मध्य भाग है ना ये शरीर का आत्मा है, ये अवयवों का आत्मा है ऐसा कहा हुआ है। पुनरुक्तेर अर्थवत्व, पुनरुक्ति कर दिए अश्वस्य वेद्य से द्वारा बोल दिया, पहले भी आया बाद में भी आया हुआ है, तो इसका अर्थ अर्थ माने अर्थशालिता दिखाते हैं अश्वस्य इत्यादि का, अश्वस्य वेद्य से सर्वत्र अनुसंग, प्रत्येक वाक्यों में अश्वस्य वेद्य से अश्वस्य वेद्य अनुसंग करना जोड़ना है, इसलिए दोबारा कहा पुनरुक्ति कहा, यह दोबारा आ गया यहां प्रत्येक में जोड़ने के लिए कहा। आगे टीका में कहते हैं पृष्ठे द्यूलोक दृष्टो हेतु महा, आगे कहना चाहते हैं द्यू पृष्ठम भाष्य में है, द्यूलोक पृष्ठ है स्वर्गलोक इसका पीठ है, घोड़े का पीठ, घोड़े के पीठ में द्यूलोक दृष्टि करना, क्यों घोड़ा तेरसा होता है तो पीठ ऊपर होता है उसका, तो उस अश्वमेध की जो घोड़ा है भाष्य में कहा द्यू पृष्ठम क्यों, तो कहा ऊर्ध्वत्व सामान्यात, देखो लोकों में सबसे ऊपर कौन है, द्यूलोक स्वर्ग, देवु शांति अंतरिक्ष शांति बोलते थे, द्यूलोक सबसे ऊपर स्वर्ग है, तीन लोक का चर्चा करते हैं जो भूर भुव स्व, तो द्यूलोक सबसे ऊपर है, और घोड़े के शरीरों में सबसे ऊपर कौन होता है, पीठ, इस पीठ है वही ऊपर होता है, यही है यही बोल रहा है देव पृष्ठ माने ऊर्ध्वत्व सामान्य, द्यूलोक में घोड़े के पीठ में ऊर्ध्वत्व सामान्य है, इसी को लेकर के घोड़े के पीठ में द्यूलोक दृष्टि करना मंत्र में ऐसा कहा, देव पृष्ठम ऐसा आया मंत्र में वही कहा, और अंतरिक्षम उदरम कहा हुआ है, अंतरिक्ष पेट है द्यूलोक के नीचे है, इसका घोड़े के पेट में अंतरिक्ष दृष्टि करना है या आकाश दृष्टि करना है, अंतरिक्षम उदरम सुशिरत्व सामान्य, क्या सादृश्य है अंतरिक्ष छिद्र सामान्य है, अंतरिक्ष छिद्र है और पेट भी छिद्र होता है, भीतर खुला होता है छिद्र छिद्र सुशिरत्व सामान्य, सुशिर माने छिद्र, छिद्रत्व सामान्य है, अंतरिक्षम उदरम बोला हुआ है मंत्र में उसी का अर्थ है, अंतरिक्षम उधर माने सुशिरत्व सामान्य, छिद्र सामान्य सादृश्य है, बिना सादृश्य के किया नहीं आया है तत्त दृष्टि, सादृश्य है यही कहना है। पृथ्वी पाज्यश्यम कहते हैं, पृथ्वी पाज्यश्य है ऐसा मंत्र में आया। पाज्यश्य माने पादश्यम है, दकार को जकार हो गया है ऐसे बोलते हैं। पारा अश्यंते अस्मिन् इति पादश्यम, ऐसा होना चाहिए। पाद पैर रखे जाते हैं जिसमें, घोड़े का पैर किसमें प्रतिष्ठित, खुरी में होता है, उसके जो बाहर खुरी होती है ना उसमें है, उसी को पाज्यश्य बोला। माने जैसे हम जूता पहनते हैं उसके स्थान पर खुरी है उसके, वही पाज्यश्य है। पारा अश्यंते अस्मिन् ऐसा विग्रह होगा, पैर रखे जाते हैं जिसमें, खुरी के ऊपर होते हैं, उसी खुरी को कहा गया पाजस्य। यहां पाजस्य माने पादस्यम, वो पादस्यम था वहां वर्ण व्यत्यय हो गया है, वेद में ऐसा हो जाता है, वर्ण का विपरीत, ज के जगह में द पढ़ दिया, द के जगह में ज पढ़ा गया, वहां पाजस्यम लिखा है मंत्र में, वर्ण व्यत्यय हो गया। व्यत्यय बहुलम सूत्र है, वैदिक सूत्र है, व्यत्यय बहुलम, कई व्यत्यय हो जाता है विपरीत है। हाँ, उसके जो नीचे मारे पैर के नीचे जो मोटा है ना, वो जो खूर बोलते हैं जिसको, वही उसके नाखून समझो, वही वही है, वही है उसका पादस्य है पृथ्वी। क्यों कहते हैं पृथ्वी लोकों में नीचे सबसे नीचे है, और उसके खूरी भी शरीर में सबसे नीचे है, सादृश्य है दोनों में। एक पृथ्वी पादस्यम पादस्यम इति वर्ण व्यत्यय है ना, वर्ण व्यत्यय होता है, व्यत्यय बहुलम ऐसा सूत्र है अष्टाध्यायी में, वर्ण का व्यत्यय वहां कई व्यत्यय हो जाता है। सुप्ति उपग्रह लिंग नाराणाम, आगे आता है भूल के आगे व्यत्यय ऐसे सूत्र व्यत्यय बहुल। काल काल हलत स्वर कर्त्रियगाम च व्यत्यय निच्छन्ति शास्त्र ऐसा सोपी सिद्धति बाहुल के ना, ऐसा उसके भारतीय बनाया हुआ है। शुभ का व्यत्यय हो जाना, प्रथमा की जगह में सप्तमी, सप्तमी की जगह में चतुर्थी, कुछ भी हो सकता है। व्यत्यय तीन का व्यत्यय होगा, हाँ जहां प्रथम पुरुष होना हुआ उत्तम पुरुष, कहीं उत्तम पुरुष है कहीं मध्यम पुरुष, कुछ भी हो सकता है। वेद में ऐसा हो जाता है, विवृतता आ जाती है, अर्थ तो वही लेना पड़ेगा आपको। सुप्तिंग ऐसा आएगा, उपग्रह आत्मनिपद पदम पद आदि ये व्यत्यय हो जाते हैं। आत्माधिपति के स्थान में परस्मैपदी प्रयोग, परस्मैपदी आत्माधिपति कुछ भी हो सकता है। वेद में उपग्रह लिंग पुलिंग की जगह पर स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग की जगह पुलिंग, वेद में स्वतंत्र है, लोक में नहीं कर सकते ऐसा। लिंग नर माने पुरुष, प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष, उत्तम में मध्यम पुरुष, सुप्त आदि ऐसा आता है। काल वर्तमान में भूत का प्रयोग, भूत में भविष्य का प्रयोग ऐसा भी हो जाता है वेद में। काल हल के स्थान में अच, अच के स्थान में हल ऐसा भी प्रयोग होगा वेद में। काल हलच और स्वर उदात्त के स्थान पर अनुदात, अनुदात स्वरित ऐसा भी हो सकता है। और कर्ता माने कारक में भी होगा, प्रथमा की जगह में सप्तमी, सप्तमी की जगह प्रथमा, कुछ भी वेद में हो सकता है। काल हलच स्वर कर्त्री नाम सा और यंग एक प्रत्याहार होता है, उन प्रत्ययों में भी विपरीतता हो जाती है। वित्तीय बौलम सूत्र का ऐसा अर्थ किया हुआ है। तो यही पाजस्य मंत्र में है, पृथ्वी पाजस्यम ऐसा लिखा हुआ है। यहां पर वर्ण व्यत्यय पादस्य है, उसके स्थान पर पाजस्य हुआ है, द के जगह पर ज बना हुआ है वेद में, वर्ण व्यत्यय हुआ ही कहा। माने पादासन स्थान वितर्थ, पैर रखने का स्थान है, घोड़े जिसमें पैर रखता है वो खुरी, वही है वो पाजस्य का अर्थ। पादासन स्थान पाद के आसन स्थान है वो, ये कहा। दो नंबर की टिप्पणी कहते हैं खुरम इति आवत, जिसको खुर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खुर खुर बोलते हैं, यही है खुर कहा जाता है, वही उसको नीचे सादृश्य है। दिशा चतस्रोपी पार्श्वे का, चारों दिशा उसके पार्श्व भाग है, दाया बाया भाग है, चारों दिशा चतस्रोपी दिशा, चार दिशा है पार्श्व। क्यों कहते हैं दिशा पार्श्वे दिशाम संबंधात, क्यों दिशा के साथ उसका संबंध है, जब पूर्व मुख करेगा दक्षिण उत्तर दिशा दो आ जाएंगे पार्श्व भाग में, और दक्षिण मुख कर देगा पूर्व पश्चिम पार्श्व भाग में आ जाएंगे। घोड़ा चंचल होता है, घूमता रहेगा तो चारों दिशा पार्श्व बन जाएगा उसका, ठीक नहीं है। पार्श्व और दिशाम से संख्या वैषम्याद अयुक्त विधेय पूर्वादि बोल के हमारे पार्श्व दो होते हैं, दाया बाया दो होते हैं, और दिशा चार है विषम है, तो कैसे सादृश्य बनेगा इसमें, तो पूर्वादि की शंका आ गई। पार्श्व और दिशाम से संख्या वैषम्याद, पार्श्व और दिशा में संख्या की विषमता होने से अयुक्त ठीक नहीं, दिशो पार्श्वम बोलना ठीक नहीं है, इस कहने पर उत्तर देते हैं नौ करके भाष्यकार बोलेंगे। तीन की टिप्पणी, पार्श्वयोर द्युक चतुष्टय से दृष्टिकरणम अयुक्तम। पार्श्व में और चार दिशा में दृष्टिकरण दिशा दृष्टि करना पार्श्व में गलत है। क्यों? दिशा चार है, पार्श्व दो है, सादृश्य कैसे बनेगा? यह पूर्वादि की शंका यही है। तो इति चेत ऐसा शंका करे तो भाष्यकार न सर्वमुखत्व उपत्तेर अश्वस्य। घोड़ा जो है ना सभी तरफ मुख कर सकता है, जब पूर्व में मुख करेगा तो उत्तर दक्षिण पार्श्व हो जाएगा, और उत्तर या दक्षिण में मुख करेगा तो पूर्व पश्चिम पार्श्व हो जाएगा। सर्वमुख है उसका, सभी तरफ मुख कर सकता है, वो चंचल होता है, ये कहा। सर्वमुखत्व उपत्तेर अश्वस्य कहा, पार्श्वाभ्याम एव सर्वेषां संबंधात् अदोषः। पार्श्व से ही क्यों सर्वतर मुख कर सकता है, जैसे पार्श्व के द्वारा ही सभी दिशाओं के साथ संबंध कर सकता है, इसलिए संबंध कोई दोष नहीं है। पार्श्व दो होने पर भी, दिशा चार होने पर भी घोड़े के लिए संभव है, ये कहा। एक नंबर की टिप्पणी है, क्रमेण क्रम से करेगा, एक साथ तो चारों के साथ संबंध नहीं होगा। जो पूर्व की तरफ मुख करेगा तो दो दिशा पार्श्व हो जाएगा, दक्षिण उत्तर, और दक्षिण या उत्तर में मुख कर देगा तो पूर्व पश्चिम हो जाएगा पार्श्व, क्रम से ऐसा बन जाएगा, तो सभी दिशा पार्श्व हो जाएंगे उसका। अवान्तर दिशा पार्श्व पार्श्व बोला हुआ है मंत्र में, जो अवान्तर दिशा कोण है, आग्नेय है, नैऋत्य है, वायव्य है, ईशान है, जो कोण होते हैं दो दिशा के बीच में, कोण बोलते हैं जिनको, अवान्तर दिशा पार्श्व ऐसा मंत्र में है। तो अवान्तर दिशा माने क्या? आग्नेय आद्य, आग्नेय आदि से लेना है क्या, नैऋत्य वायव्य ईशान, ये जो चार है। पार्श्व माने पार्श्वस्थि, नहीं ये पार्श्व में होने वाले अस्थि माने हड्डियां हैं, वो ये कहा, ये बताते हैं। समय हो गया है, इसका टीका फेंक करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।